किचन में चली गई। वामिका ने एक नजर गुस्से में सिद्धार्थ को देखा और चुपचाप किचन में चली गई। वो ज्यादा बड़ा किचन नहीं था, छोटा सा ही था। वामिका जाकर वहाँ खाना बनाने लगी। सार्थक ने अपने दोनों हाथ खोलकर अंगड़ाई तोड़ी तो उसका एक हाथ सिद्धार्थ की आंख में लग गया। सिद्धार्थ ने अगले ही पल अपना चश्मा पकड़ लिया। अगर वो चश्मा नहीं पकड़ता तो उसका चश्मा गिर जाता और बिना चश्मे के उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता था। सिद्धार्थ ने अपना चश्मा ठीक किया और फिर सार्थक को देखकर बोला, साहब थोड़ा छोटा घर है, आप एडजस्ट तो कर लोगे ना। सार्थक ने अगले ही पल सिद्धार्थ के गले में अपनी एक बांह लपेटकर उसे अपने हल्का सा सीने से लगाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ कर लूंगा, तू ये बता किराया कितना लेगा। सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, साहब जो आपको ठीक लगे दे देना, लेकिन मैंने कहा था ना मुझे कोई छुए मुझे पसंद नहीं। सार्थक ने सिद्धार्थ को छोड़ दिया और फिर वहीं पड़े एक सोफे पर बैठने लगा। लेकिन सार्थक पूरी तरीके से बैठता उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, साहब रुक जाइए। सार्थक बैठते बैठते रुक गया। सिद्धार्थ जल्दी से सोफे के पास गया और उसने सोफे के एक पैर के नीचे ईंट लगा दी और फिर बोला, साहब बैठ जाइए, वो सोफा एक तरफ से झुका हुआ है जिस वजह से बैलेंस नहीं बनता, पर मैंने ईंट लगा दी, अब बैलेंस बन जाएगा। सार्थक को थोड़ा सा सिद्धार्थ की कंडीशन देखकर बुरा लगा, लेकिन फिर वो बैठ गया। वहीं बाहर वेदांत किसी को फोन पर कह रहा था, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें वामिका की फोटो भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस लड़की के बारे में पता करके बताओ। इस लड़की की लाइफ में एक लड़का था जिसे प्यार करती थी और दोनों शादी करने वाले थे। अचानक से वो लड़का कहाँ चला गया और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो दिल्ली में थी ना। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं किसी काम से थाईलैंड आया हुआ हूँ, एक महीने बाद आऊंगा। ये सुनते ही वेदांत को गुस्सा आ गया और वो बोला, थाईलैंड में कौन सा काम होता है मुझे पता है, पहली फ्लाइट लेकर इंडिया आओ और मैंने जो काम बताया वो काम करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आप समझ नहीं रहे, मैं पहले थाईलैंड रहूंगा, उसके बाद बैंकॉक जाऊंगा, उसके बाद ही इंडिया आऊंगा, प्लीज सर सिर्फ 30 दिन की तो बात है। वेदांत ने गुस्से में कहा, 30 दिन में मैं 30 बार मर जाऊंगा, मैं वामिका की सुनी आंखें नहीं देख सकता, मुझे जानना है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ, मैंने कॉलेज क्या छोड़ा, मेरे एक तरफा प्यार की जिंदगी बेरंग हो गई और तू कह रहा है कि 30 दिन की बात है। वो आदमी दूसरी तरफ से बोला, सर प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मान जाइए ना सर, मेरा पैकेज वेस्ट हो जाएगा और मैं यहाँ कोई ऐसा वैसा काम करने नहीं आया हूँ, अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ। सर मैं वापस आया ना तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। सर शादी के 4 साल बाद पहली बार अपनी बीवी को लेकर घूमने आऊँ। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या है ना मेरी बीवी कंसीव नहीं कर पा रही जिस वजह से वो परेशान रहती है, उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ आ गया। सर मैं आते ही आपका काम कर दूंगा, सर प्लीज बस 30 दिन की बात है। उस आदमी की दुख भरी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं वेदांत को उस पर तरस आ गया। वो बोला, ठीक है सिर्फ 30 दिन, उसके बाद तू इंडिया आएगा और 2-3 तारीख को मुझे पता करके बता कि वामिका की जिंदगी में क्या हुआ है। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट कर दिया और फिर पलटकर उस घर को देखा। वेदांत को खुद नहीं पता था उसे खुश होना चाहिए या दुखी, लेकिन एक बात तो तय थी, वेदांत का प्यार बहुत प्योर था। वो वामिका को ऐसे नहीं देख सकता था। इतना तो वो भी समझ गया था कि वामिका की जिंदगी में कुछ तो हुआ है जो वो अपनी जिंदगी ऐसे बिता रही है। और तभी सार्थक की आवाज आई, वेदांत अब क्या बाहर ही खड़ा रहेगा, आजा खाना खा लेते हैं। वेदांत अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा सार्थक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक टेबल थी जिस पर खाना रखा हुआ था और सिद्धार्थ किसी नौकर की तरह खड़ा हुआ था, जैसे सार्थक उसे कुछ लाने के लिए कहेगा और सिद्धार्थ जल्दी से किचन में से जाकर वो सामान लेकर आ जाएगा। वेदांत भी आकर सार्थक के पास बैठ गया। सिद्धार्थ जल्दी से किचन में गया और वहां से एक थाली वेदांत के लिए भी लेकर आया और उसने टेबल पर थाली रख दी। वेदांत ने थाली को देखा, उसमें रोटी सब्जी चावल रायता और सलाद था। वेदांत ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बहन ने बनाया? सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिलाई। वेदांत उस खाने को ही देखता रहा। ये पहली बार था कि वो वामिका के हाथ का खाना खाने वाला था और वेदांत तो जानता था कि वो आज कितना खुश था। उसने पूरी दुनिया घूमी हुई थी, कितनी कंट्रीज के फेमस होटल और रेस्टोरेंट का खाना खाया हुआ था। इंडिया में तो शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट या होटल होगा जिस खाने का स्वाद वेदांत और सार्थक ने ना चखा हो। लेकिन आज वेदांत उस थाली को निहार रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो खाने को कभी ना खाए, अपने पास रख ले। इतने में सिद्धार्थ बोला, साहब खा लीजिए, पसंद नहीं है तो वामिका से कहकर कुछ और बनवा देता हूँ। वेदांत ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, नहीं खाना तो देखने में ही बहुत टेस्टी है। इतना कहकर वेदांत ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसमें सब्जी लेकर खाई। वेदांत की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो बहुत इमोशनल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वामिका के हाथ का खाना खाएगा, लेकिन वामिका की कंडीशन देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वामिका की जिंदगी में क्या हुआ है और ये जानने के लिए वो बेचैन हो रहा था। धीरे धीरे वेदांत ने पूरा खाना खा लिया और थाली सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ज्यादा अच्छा। इतना कहकर उसने किचन की ओर देखा जहां वामिका खड़ी हुई थी। कुछ सेकंड के लिए वामिका और वेदांत की नजरें एक दूसरे से टकराई, लेकिन अगले ही पल वामिका ने अपनी पलकें झुका ली और किचन में अपने काम में लग गई। वेदांत ने एक गहरी सांस ली। सार्थक भी खड़ा होकर बोला, हाँ तो सिद्धार्थ सोना कहाँ है? सिद्धार्थ ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब ऊपर 2 कमरे हैं, एक कमरे में सामान है और दूसरा कमरा खाली पड़ा है, मैं उसे अभी ठीक करके आता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए सोने के लायक बनाकर आता हूँ, जब तक आप यहीं बैठिए। इतना कहकर सिद्धार्थ तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सार्थक भी सीढ़ियों की ओर जाता हुआ बोला, वेदांत मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। वेदांत सोफे पर ही बैठा अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और वो अपने फोन में वामिका की कॉलेज टाइम की फोटोज देख रहा था। इस वामिका में और कॉलेज टाइम की वामिका में बहुत फर्क था। ऐसा लग रहा था कि वो वामिका को नहीं बल्कि उसकी किसी हमशक्ल को देख रहा था। सार्थक जब ऊपर आया तो उसने एक कमरे की तरफ झांक कर देखा तो उस कमरे में बहुत सारा सामान था, अजीब सा लोहा, मशीन, पता नहीं क्या क्या। वहीं दूसरी तरफ का कमरा पूरे तरीके से खाली पड़ा हुआ था। सार्थक ने उस कमरे में झांक कर देखा तो सिद्धार्थ उस कमरे को साफ कर रहा था। शायद सिद्धार्थ और वामिका उस कमरे का इस्तेमाल नहीं करते थे। सिद्धार्थ ने सारा कमरा साफ किया और सार्थक कमरे के बाहर खड़ा हुआ उसे देखता रहा। साफ करने के बाद सिद्धार्थ ने दो गद्दे बिछाए, उस पर एक चादर बिछाई और फिर जैसे ही पलटा वैसे ही सार्थक से टकरा गया। सार्थक ने एक आईब्रो चढ़ाकर सिद्धार्थ को देखा और बोला, तुम्हें तो किसी का छूना पसंद नहीं, अब तुम मुझसे खुद ही टक्कर मार रहे हो। सिद्धार्थ थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोला, नहीं साहब, गलती से लग गई, मुझे नहीं पता था आप पीछे खड़े हैं, आप आइए अंदर, मैंने कमरा साफ कर दिया, सो जाइए। सार्थक अंदर आ गया और नीचे जमीन पर बिछे गद्दे को देखकर बोला, बेड नहीं है? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं साहब, बेड तो नहीं है, आप आज की रात बिता लीजिए, कल मैं आपके लिए इसी कॉलोनी में एक अच्छा सा घर ढूंढूंगा जहाँ आपको सारी सुविधा मिलेगी। सार्थक गद्दों पर पसरता हुआ बोला, नहीं रहने दो, इतना बुरा भी नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी निकाली और सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए कहा, गाड़ी में से मेरा कुछ सामान लाकर दे दोगे? लैपटॉप होगा, एक टैब होगा, चार्जर होगा, पानी की बोतल होगी। सिद्धार्थ ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, साहब मुझे नहीं पता वो महंगी वाली गाड़ी कैसे खुलती है। सार्थक ने गाड़ी की चाबी उछाली और सिद्धार्थ ने कैच कर ली। सार्थक बोला, नीचे वेदांत को गाड़ी की चाबी दे दो और कहते ना कि गाड़ी में से सामान निकाल कर ले आए, वो निकाल देगा। सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिलाई और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही सार्थक खुद से बोला, बहुत इनोसेंट है, पता नहीं इस दुनिया में कब तक टिकेगा। वहीं वेदांत बैठा रहा, वो चोर नजरों से किचन की तरफ देख रहा था जैसे सोने से पहले एक बार वामिका को देखना चाहता हो। फिर कुछ सोचकर उसने हल्का सा खांसा और बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? वामिका जो कि किचन में काम कर रही थी उसने वेदांत की आवाज सुन ली और एक गिलास पानी लेकर बाहर आई। उसने वेदांत की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा, साफ पानी। वेदांत ने पानी लिया और एक एक घूंट पीने लगा। वेदांत के मन में न जाने कितनी हलचल हो रही थी लेकिन उसे अपनी हलचल को शांत करने के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ता। पानी पीने के बाद उसने गिलास वामिका की ओर बढ़ा दिया और वामिका गिलास लेकर फिर से किचन में चली गई। ना चाहते हुए भी वेदांत सोफे से खड़ा हुआ लेकिन तभी सिद्धार्थ वेदांत के सामने आकर उसे गाड़ी की चाबी देता हुआ बोला, साहब दूसरे साहब ने कहा है कि गाड़ी में से सामान निकाल कर ले आओ। वेदांत ने गाड़ी की चाबी ले ली और बाहर की तरफ चला गया। सिद्धार्थ सीधा किचन में गया और वामिका को देखकर बोला, खाना कम तो नहीं पड़ा? वामिका ने नामे गर्दन हिला दी और बोली, नहीं पूरा था लेकिन अब हमारे लिए कुछ नहीं है और सुबह भी मैं नाश्ते में क्या बना कर दूंगी। सिद्धार्थ बोला, वेदांत साहब को ऊपर जाने दो, मैं बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगा, कल का खाने के लिए भी हो जाएगा। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी सिद्धार्थ ने कुछ आहट सुनी। वेदांत अपना सामान लेकर घर के अंदर एंटर कर रहा था। उसने एक नजर सिद्धार्थ को देखा और बोला, मैं भी सोने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत भी वहां से चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने अपनी जेब में से पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो आज उसे मजदूरी से मिले थे। वामिका बोली, तू पागल हो गई है, क्या कर रही है तू? अगर इन्हें पता भी चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुझे समझ नहीं आता कि तू गलत कर रही है? सीधी होश में आ, ये तरीका सही नहीं है, हम इतने भी फाइनेंशियल परेशान नहीं है कि तुझे ऐसा काम करना पड़े। सिद्धी बोली, वामिका पैसा कमाना आसान नहीं है, मैंने अपनी डिग्री इस्तेमाल करके देख ली, कोई जॉब नहीं देता और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम पैसों के लिए कितने परेशान है। वामिका सिद्धी के गाल पर हाथ रखकर बोली, हालत देख अपनी, क्या कर ली तूने, मैं कल बैंक जाती हूँ, क्या पता पैसे मिल जाए। वामिका की बात सुन सिद्धी बोली, वामिका पैसे नहीं मिलेंगे, तुम चाहे कितनी बार भी बैंक हो आओ, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तुम ये बात अच्छे से जानती हो, उसके बाद भी बैंक जाने की बात करती हो, प्लीज रहने दो। वामिका बोली, सिद्धी तुम्हें डर लग रहा है? सिद्धी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, उसने अपना चश्मा निकाला और बोली, हाँ लगता है डर, बहुत कुछ खो चुके हैं हम दोनों और खोने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। कौन है सिद्धी और वामिका?